چن وقت هم سر راد بینم کی باری مزگونا صداد سزیام برشام هماری خم سزیام برشام هماری خم بری بو سر راست بنیشم ارسان بری بو سر راست بنیشم ارسان بسدی بیری بری بو سمیان شون می برشونه خیالت مگر عوض است همار ار همار قفص ار قفص بوتا بچی من چی وارا بوتا بچی من چی وارا بیت دل گیرد دیارا ناکس بیت دل گیره دیاره ناکس بسدی دیری بوری بوز پیان شون می برشونه رنگینی دشتن نوه هارمی دلخشی شیرین روزگارمی دستکم بگر ببینم مرپا شایم شکتن